नाम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत बड़ा है भगवान ही कहते हैं रोम रोम पतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रूप कोप में है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक ब्रह्मांड में स्वर्ग मर्द पाताल और सब भूलोक भोर लोग मर लोग जल लोग तप लोग सत्य लोग ऐसे 14 भुवन अतल वितल सुतल सतल महातल पाताल 14 भुवन एक एक में। तो सृष्टि कितनी बड़ी है। इस सृष्टि में मानव जीवन है वो एक विलक्षण है। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम वेदाध्ययन कर शास्त्र अध्ययन करने के लिए आश्रम है भोगने के लिए नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में जो मानव शरीर है ये सुख भोग के लिए नहीं है, केवल ब्रह्म विद्या के लिए है। जैसे ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करता है ऐसे ही इसमें विद्या अध्ययन करना ही है। ब्रह्म विद्या का दल भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम और योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र है, उसमें है अर्जुन शाद योग नाम सांख योग नाम तृतीय कर्म योग नाम तृतीय ऐसे अध्यायों के अलग अलग नाम है। तो ये ब्रह्म विद्या है, उसमें भी देखो आप ध्यान दे करके श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु भगवद गीता सु उपनिषद सु ये पद आए हैं। तो ये संस्कृत की रीति से ये बहुवचन है सप्तमी का। 7 विभक्तियां होती है, संबोधन होता है, 6 कारक होते हैं, उसमें सप्तमी विभक्ति है रामे रामे और रामेश ऐसा। तो सो उपनिषद सु श्रीमद गीता भगवद गीता सु उपनिषद श्रीमद बहुत शोभायक श्रेष्ठ जो उपनिषद है। तो उपनिषद कई है, 10 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, 108 उपनिषद एक जल्द में देखे हैं, उसके सिवाय भी और हो सकते हैं उपनिषद। बहुत से वेदों की शाखाएं हमारी लुप्त हो गई। तो उपनिषद है उपनिषद सु ये विचार उपनिषदों में भगवद गीता सु उपनिषदों में बहु में जो भगवद गीता है और भगवद गीता है कितनी है पता नहीं, इसमें बहुत सुनिए भगवद गीता सु और गीता में उपनिषदों में ब्रह्म विद्या ये ब्रह्म विद्या है। जो गीता का उपदेश है ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र है, योग का खास है ये, इसमें योग का वर्णन है। समत्वम योग उच्चते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग की परिभाषा भगवान ने दो की है, एक समत्वम योग उच्चते और एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संसार में लोग दुख पा रहे हैं तो दुखों के संयोग का ही वियोग है, जिसमें दुखों का संयोग ही नहीं है, संसर्ग ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। इस दुख का वियोग वो योग है। और दुख का वियोग होने पर क्या होता है कि दुख का वियोग होने पर परमात्मा के साथ जो नित्य योग है उसका अनुभव होता है। ये भगवान के साथ हमारा नित्य योग है, अखंड नित्य योग। अभी पता नहीं है परंतु हमारा संबंध भगवान के साथ में नित्य है। और ये दुख संयोग वियोग परमात्मा के सिवाय दूसरा दुख का संयोग है। क्यों दुखालय मशातु माओ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशातु तुम। ये जो मनुष्य जन्म है ये कैसा है कि मनुष्य जन्म एक विलक्षण चीज है, तो पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। ये बार बार जन्मना मरना है, ये है दुखालय। दुख ही दुख से पुस्तकालय वस्त्रालय भोजनालय ऐसे वस्त्र होता है, ऐसे दुखालय है और नित्य नहीं रहता है। दुख है इसमें सुख नहीं है और रहने वाला नहीं है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने ये होते। जितने भोग है वे दुखों के घर है। लोग भोगों को सुख मानते हैं और भोगों के सुख के फेर में पड़ करके कितने कितने अन्याय करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े भयंकर भयंकर पाप करते हैं भोग के लिए और संग्रह के लिए। भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोगों में और ऐश्वर्य में जो आ सकते हैं, मानो संग्रह करना और सुख भोगना, इसमें जो लगे हुए हैं उनकी स्थिति परमात्मा में नहीं हो सकती। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और तयापरित से ये पुष्पित वाणी से उनका चित्त अपहृत हो गया है। वेदों की पुष्पित वाणी कहते हैं और जितने जो पुष्पित वाणी मानो जिसमें पुष्प पूजे फल है ही नहीं, बढ़िया बढ़िया बातें कहेंगे सुंदर लगेंगे अच्छे पर फल नहीं है, मानो उसमें सुख नहीं है। उस पुष्पित वाणी से मन हरा गया, या सुख भोगेगा नहीं, ऐसे ऐश्वर्य हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। ये स्वर्ग पर अधिक से अधिक स्वर्ग है, स्वर्ग तक ये है। बीच में जितने यहाँ के सुख है भी सबके सब अंतर्गत आ गए। इन सुखों के लिए जो लगे हुए है ये क्या है, दुखालय। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के घर है और आदि अंत वाले है। ये तो सभी जानते हैं कि जो कोई संसार का सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों का सुख, मान आदर सत्कार का सुख, बड़ाई का कीर्ति का वाह वाह का सुख, सोने में आराम सुख, नींद का सुख, कई सुख है ये। तो ये संबंध जन्य सुख है, ये दुखों के घर है। दुख योनि एवते, दुख योनि का अर्थ दुखों की पैदा होने के स्थान है। इसमें दुख ही दुख पैदा होते हैं। जितने सुख है वही सब दुखों के कारण है। इस बार दुखालय बताया, दुखों के कारण है सब। अगर सुख न भोगे तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा, अगर सुख भोगेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य है। सुख का भोगी दुख से कभी वंचित रह नहीं सकता। अदाराम कहे सुख एक रति दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। सुख एक रति और दुख मेरु सुमेरु जितना एक चिर में जितने सुख के लिए सुमेरु पहाड़ जितना दुख भोगता पड़ता है। तो सुख है वे दुखों के कारण है। अर्जुन ने भी पूछा कि मनुष्य पाप क्यों करता है, क्यों पाप का कारण पाप का परिणाम दुख होता है, तो दुख का बीज ही क्यों होता है। काम ही शक्रो दे उत्तर दिया जो काम और क्रोध। काम क्या है? काम ये सुख की लालसा, नाशवान पदार्थ के द्वारा सुख चाहने का नाम काम है। साधन का नाम काम नहीं है, मोक्ष इच्छा का नाम काम नहीं है, भगवान के दर्शनों की इच्छा का नाम काम नहीं है, भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा का नाम काम नहीं है। जो नाशवान पदार्थ है, उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वो वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, देश है, काल है, इससे जो सुख लेते हैं, व्यक्ति से सुख लिया, देश से सुख लिया, काल से दुख लिया, सुख लिया, परिस्थिति से सुख लिया, ये जितने इनके द्वारा सुख, ये सब का सुख लेने की चेष्टा काम है। काम इतना व्यापक है, वस्तु से सुख लेने की इच्छा, रुपया पैसा हो गया, बड़े हो जाए, लखपति करोड़पति हो जाएंगे, ये जो सुख पाना है, व्यक्ति से सुख है, वस्तु से सुख है, परिस्थिति से सुख है, घटना से सुख है, क्रिया से सुख है, ये जितने सुख लिए जाए, इस सुख की इच्छा का नाम काम है। आज तो इस सुखा में इतने फंस गए, इतने फंस गए। गीता में लिखा कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, कामोपभोग परमा, ये काम के उपभोग से जो सुख होता है इसके परायण हो गए। जैसे मत कर्म मत परमो मत भक्त संग भगवान के परायण हो जाता है, ऐसे उससे सुख के परायण हो गए। और एतावदिति निश्चिता, निश्चय हो गया इससे बढ़कर कोई है ही नहीं, चीज है ही नहीं, इतने अंधे हो गए, ये कामांध हो गए, काम के सिवाय वस्तु विस्थि स्थिति परिस्थिति अवस्था घटना से जो सुख होता है, इस सुख के सिवाय कोई है ही नहीं, एतावत इति निश्चयता, इस सुख में फंसे हुए है। तो इस सुख में फंसे हुए हो और वो बड़ा दुख होगा, बड़ा भारी। इसका योग किसका नाम है? दुख संयोग वियोगम, दुख का संयोग ही नहीं है, वहाँ स्पर्श ही नहीं है, दुख का संबंध और स्पर्श हो फिर उसके बाद दुख शुरू होता है, तो दुख का स्पर्श ही नहीं है। इसका वियोग सर्वथा इससे रहित है, वो योग है। वो क्या है? समत्वम, जो सम परमात्मा है, वो सुख रूप है। दुख संयोग वियोगम योग संगीत, वो उसका नाम योग है। अरे समत्वम जो समता है उसका नाम योग है। राग द्वेष हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जो बदलने वाली ये परिस्थिति है, द्वंद है, ये द्वंदे विमुखता सुख दुख संगीत, सुख दुख संयोग द्वंद्व से रहित हुआ है। ऐसे तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, वो निर्माण मोहा जित संग दूषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा द्वंद विमुक्ता, ये दो है ना धन, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, हर्ष और शोक, राग और द्वेष, ठीक और बेठीक, अच्छा और मंदा, भला और बुरा, शीत और उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, ये इन द्वंद्वों से रहित होता है। निर्द्वंद हो महाबाहो सुखम बंधा तुझे, इस निर्द्वंद हो जाए, द्वंद्व से ऊंचा उड़ जाए, तो सुखपूर्वक मुक्ति हो जाएगी एकदम। ये द्वंद्व में फंसे हुए है, यही दुख है। उसमें सुख का तो है प्रलोभन और दुख का है भोग। बहम पड़ता है कि सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा। सांसारिक आदमी जो कहते हैं कि इतना सुख हो जाएगा, इतना हो तो सुख हो जाएगा, इतना हो तो सुख हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, पर उतना नहीं होता, और हो जाए तो सुख होता नहीं, फिर भी सुख हो जाए, सुख हो जाए, इस लालसा में फंसे हुए। ऐसा हो जाए सुख हो जाएगा, वैसा हो गया नहीं हुआ, 10,000 रुपये हो जाए फिर काफी है, 10,000 हो गई, कते हजार लाख हो जाए ठीक है, लाख रुपए हो गए, कते करोड़ रुपए हो जाए, हजार में तो 10,000 तक संतोष करता था, और 10,000 में 90,000 का घाटा था, 1,00,000 रोकड़ में हो जाता है तो 10,00,000 सह नहीं करता, 10,00,000 चाह न करता, वो तो करोड़पति हो जाता, 99,00,000 का घाटा है। अरे घाटे में दुख ही दुख, घाटे में सुख होता है कभी, अभाव में कभी सुख होता है, तो घाटा बढ़ता ही चला जाता है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य को होश नहीं होता है कि जो संपत्ति मिलती है तो अभाव और अगाड़ी और अगाड़ी अभाव और अगाड़ी अभाव, अभाव से फिर अभाव, फिर अभाव, फिर अभाव, अभाव में अभाव में चला जाता है, और परमात्मा अभाव का अभाव हो जाता है, अभाव का ही अभाव हो जाता है। ब्रह्म अगन तन बीच में मत घर काटे कूड़, उलट काल को खाते हरिया गुरु, ये मौत सबको खाती है, पर परमात्मा की यह मौत भी मौत हो जाए, मौत की मौत हो जाती, मन मरना सदा के लिए बंद हो जाता है, मौत भी मर गई। कहीं ने कहा कि ये तो मौत नहीं, घोड़ी को मौत न आई, सबको मौत आई, मैं मौत को मौत नहीं आई, तो मौत को मौत आ जाती है, वह मौत मर जाती है सदा के लिए, कभी वो मरता ही नहीं, ऐसा अमर जीवन हो जाता है, सदा ही मरता रही, ऐसे जीवन के लिए मानुष भी मिला। तो ये जो बहुवचन दिया अपने शास्त्र ब्रह्म विद्या योग शास्त्र और कृष्णादि संवाद है, इसमें क्या बताया है कि दुख यो ने होते है, जितने के सुख है वे सब के सब, चाहे ब्रह्म लोक तक के सुख हो, क्यों गीता में साफ कहा है आप ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिना, वहाँ सुख भोग करके फिर पीछे यहाँ आते है, गता गतन काम काम आलबंदे भोगों की इच्छा करने वाले गतागत को प्राप्त ब्रह्म लोक तक के लौट कर आते है, फिर जाते है, फिर आते है, ये चक्कर मिटता नहीं, इस चक्कर में चढ़ गए बार बार दुख भोगते, अब हो ना लोग वहां से, तो मानव शरीर मिला है वो सुख भोग के लिए नहीं मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, कहते स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, तो स्वर्ग में ब्रह्म लोग तक के जितने लोग सबके स्वर्ग शब्द के अंतर्गत जान लेना चाहिए, ते तुम भुगतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मतलब पुण्य क्षीण हुआ फिर यहाँ पर आज जन्म लेना पड़ता है, तो फिर दुखों का महान ही सागर है, केवल दुखों का ही सागर कोई, तो दुख किसमें होता है, दुख ज्यादा से ज्यादा किसमें दुख है, मौत में। अपराधी को दंड दिया जाता है, जुर्माना दिया जाता है, कारागार कैद दिया जाता है, परंतु सबसे बड़ा क्या कि फांसी की सजा, फांसी की सजा के बाद दूसरी सजा है ही नहीं, ये आखिरी सजा है, फिर सजा क्या होगी बताओ, वो तो मर जाएगा, वो फांसी क्या मृत्यु, और ये संसार क्या मृत्यु संसार सागरात, ये संसार सागर है इसमें क्या भरा है कि मृत्यु भरी है, केवल मृत्यु ही मृत्यु का सागर है, समुद्र है, कोरी मौत ही मौत भरी है, वो दिखती नहीं है परंतु प्रत्यक्ष है, आप ध्यान दो तो आपको दिखे सतह, जितने जन्म हुए उस समय में जितनी उम्र है उतनी उम्र अब है क्या, तो क्या हुई मौत हो गई, केवल मर रहे हैं, केवल मर रहे हैं, सब जितने उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं सबके सब मर ही रहे हैं निरंतर, कोई मौत ही मौत है और कुछ नहीं, आप कुछ काम करें न करें, धंधा करें, सोवे जगे, समाधि लगावे, कुछ भी करें, पर मौत हरदम हो रही है, जिस कारण शरीर में आप समाधि लगा दे और वित्थान होता है, वो वित्थान और समाधि उसकी भी मौत है, वो भी मर जाएगी, वो रहेगी नहीं, सब मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार सागर है, इससे उद्धार पाने के लिए, कल्याण करने के लिए ये मानव शरीर मिला, तो मृत्यु संसार सागर है, मौत का ही मौत है संसार सागर, पूरा मौत ही मौत भरी है, केवल मौत ही मौत। सबसे अधिक दुख मृत्यु का होता है, मरने से सब डरते हैं, मौत कोई नहीं चाहता है। कभी दुख में होकर के खुदकशी कर लेता है तो खुदकशी करते समय हुए को बड़ा पछताता है, मैंने बड़ी गलती की। कोई बस जाता है तो फिर वो कहता है कि सर इतना भयंकर दुख है बस जाऊं मैं, तो बचने करता है। मौत कोई नहीं चाहता है, तो इसमें मौत ही मौत भरी है, संसार में केवल मौत है। उस मौत से बचने के लिए ये मानव शरीर है, और जगह जगह नहीं है। जैसे दृष्टांत देते हैं ना, चार दीवारी घूमते घूमते दरवाजा आता तो खुजाल चलती है, फिर अंदाजा गाड़ी। तो ये मानव शरीर है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है, इसमें बाहर निकल जाए फिर मौत नहीं होगी। ये निकलना दरवाजा है, और दरवाजा नहीं है। 84 लाख जूनी है, और देवता है, यक्ष है, राक्षस है, किन्नर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस ब्रह्म राक्षस, ये बड़े बड़ी भयंकर भयंकर योनियां और बड़ी बड़ी, ये सब मौत के अंतर्गत, मृत्यु के अंतर्गत है। और मृत्यु से निकलने का उपाय वहां नहीं है, ना वो अधिकार है और ना वो लालसा है, अधिकार भी नहीं, इच्छा भी नहीं और होश भी नहीं है। भोग योनी है, क्यों भोगते रहो। जैसे कारागार में निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो निकलो, उसकी तो अवधि होती है, इसमें अवधि नहीं है। क्यों नहीं है अवधि, कि लंबा रास्ता हो तो अवधि आ जाए, इतना मेल इतना आ जाए, अंत आ जाए। अब जन्म गए कि मरो, मर गए कि फिर जन्मो, जन्म गए कि मरो, स्वर्ग में जाओ कि फिर पतन हो, फिर पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, पाप करो नरक में जाओ, फिर आओ फिर पढ़ो। अब गोल चक्र का अंत कैसे आवे, जैसे कोलू का बैल और घाड़ी का बैल है, उम्र भर चलता है और एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां ही है, उम्र भर चला और वहां का वहीं रहा। गोल चक्र लंबा रास्ता तो कितना ही लंबा हो, तो वर्षों में जन्मों में कल्पों में कभी कभी अंत आ जाए, गोल चक्र कितने कल्प भी जाओ, घोर चक्र भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे चक्र से छूटने के लिए ये मानव शरीर है। अब इस शरीर में आकर के भोगों में ऐसे में लग गए, संग्रह में लग गए, आप कृपा करके ध्यान दो, आप कितना ही संग्रह करो उसमें कौड़ी एक भी साथ जाएगी क्या? आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है ना, मर गए, धनी भी मर गए, गरीब मर गए, साधु भी मर गए, गृहस्थ मर गए, बड़े बड़े भोगी मर गए, बड़े योगी मर गए, साथ में कुछ चला, साथ में कुछ नहीं चला, उसके संग्रह में लगे, उसी में उसको बटोरने में लगे, मान बड़ा ये सुख होते बटोरने में लगे। अरे कर क्या रहे हो, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, शक्ति दी है, उसमें पड़ गई फिर भोगों में फिर सुख में, इस लालसा भी लग रही। दुखों का कारण सुख है, सुख नहीं भोगे तो दुख हो नहीं सकता, और सुख छोड़ नहीं सकते, और सुख का परिणाम दुख भोगना पड़ेगा। कैद में जाने वालों ने कर्म किया है स्वतंत्रता से, और कैद भोगते हैं प्रतंत्रता से। ऐसे सुख भोगते हो स्वतंत्रता से, और दुख भोगोगे प्रतंत्रता से। सुख भोगना पड़ेगा ये नहीं है, दुख भोगना पड़ेगा, दुख से बच सकते नहीं, दुख योनि ही होती। ऐसा मौका ये केवल परमात्मा सदा के लिए दुख मिट जाए, मौत ही मर जाए, या गुणातीत हो जाए, इस चक्र से अतीत आप प्राप्त हो सकते हैं, उस सुख के लिए मानव शरीर मिला। तो ये भोगों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। जैसे इस शरीर में पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी तो आगे है, पर ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्म विद्या के लिए है। तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र उसमें इसके लिए है ये। तो ब्रह्म विद्या के लिए योग शास्त्र क्या है, योग शास्त्र क्या है, कि योग शास्त्र ये है, योग जो है कर्म योग, ये कर्म योग भौतिक साधना है। अभी जो भोग भोगते राम रहता, इस भौतिक साधना से तत्व की प्राप्ति का मार्ग है, उसको कर्म योग कहते हैं। ये भोग भौतिक साधना है, और ज्ञान योग क्या है, आध्यात्मिक साधना है। ये दोनों साधनाएं लौकिक है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पुरा प्रोता मयान। तो लोग इस लोक में दो निष्ठा कही गई, एक लौकिक और एक आध्यात्मिक, पर दोनों ही लौकिक। पुरुष लोग एक क्षर साक्षर क्षर अक्षर नाशवान शरीर अविनाशी अक्षर जीवात्मा, दो विमो पुरुषो लोके, ये लौकिक दो साधना है। परमात्मा अलौकिक है, उसका प्रेम है वो अलौकिक साधना है। वो दो निष्ठा में नहीं आती, लोकेश्वर देवता निष्ठा। तो ये लौकिक है वो आध्यात्मिक, मानो जड़ चीजों को लेकर के परमात्मा की तरफ चले, ये कर्मयोग। और ब्रह्म विद्या वो है जो आत्मा को लेकर आप चलते हैं, वो ब्रह्म विद्या होती है, वो है ज्ञान मार्ग। तो ये लौकिक दो दो लौकिक निष्ठाएं है, संसार से बोला है ही कहीं भाई, ना भौतिक है ना आध्यात्मिक है। भौतिक उन्नति कहते हैं आज लोग, चीजें बढ़ गई, ये भौतिक साधना नहीं है। ये भौतिक केवल भौतिक बोध, इसमें साधना का नाम निशाड़ी नहीं। जड़ता की तरफ ही तेजी से जा रहे है, मर रहे है तेजी से, मृत्यु संसार मौत में मौत मौत में। ऐसे भौतिक जगत में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये है भौतिक साधना, उसका नाम है कर्मयोग। और ब्रह्म विद्या नाम अध्यात्म तत्व का जान लेना, ये ब्रह्म विद्या। ये भगवद गीता किसमें, उपनिषदों में, बहुत उपनिषद है, उपनिषद सु भगवद गीता सु भो वचन आया, उसमें ब्रह्म विद्या योग शास्त्र एक बार ब्रह्म विद्या आया, इसमें अमुक अध्याय पूरा हुआ तो अध्याय में वो चीज कही गई। तो ये केवल उसमें, ये उपनिषदों में है, उपनिषदों बहुत उपनिषद, उसमें उपनिषद भगवद गीता सु भगवद गीता, भगवद गीता भी कई तरह की, गीता में कई तरह की भगवद गीता है, शमंकु गीता है, उत्तर उत्तर गीता है, वह अश्वमेद पर्व में ऐसी गीता कई है। उन गीताओं में ये गीता एक, उपनिषदों में गीताओं में ये गीता एक। ये क्या है कि योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या योग शास्त्र से दोनों निष्ठा है, दोनों से कल्याण हो जाता है। भौतिक चीज में रहते हुए कल्याण हो जाए तो भौतिक चीज में क्यों बताया योग शास्त्र, कि जो देखते हैं कि हम तो भाई संसार को सच्चा मानते, इससे अलग आत्मा है परमात्मा है हम नहीं मानते, हम तो संसार में ही मानते हो। तो संसार में केवल संसार को ही सत्य मानने वाले, अगर मुक्ति चाहे तो संसार को सत्य मानो, परंतु इतनी बात होगी ये भोग अपने लिए नहीं है, ये मानना पड़ेगा। ये संग्रह अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। क्यों नहीं अपना, कि जन्मे तब लाए नहीं और मरोगे तो ले जा सकते नहीं, इन पदार्थों को दम धन आदि को ले जा सकते नहीं, यहाँ की है, यहाँ के साथ जाएगी नहीं। तो यहाँ के साथ जाएगी नहीं तो इसका सुख भोगे कि सुख ठहरेगा नहीं। धन का सुख हो, मान का सुख हो, आदर का सुख हो, आराम का सुख हो, सात्विक सुख हो, राजसी सुख हो, तामसी सुख हो, वाह वाह का सुख हो, नामगिरी का सुख हो, ये सुख ठहरता नहीं, क्योंकि ये सुख आपका है नहीं और आपके लिए नहीं है। ये बात बहुत मार्मिक है। सुख ठहरता क्यों नहीं, कि सुख के लिए शरीर नहीं है, सुख आपका नहीं है, ये तो आगंतुक है। ना मौत ना ये छाया ठहरती है, ना घाम ठहरता है, ना शीत ठहरता है, ना ठंडा ठहरती है, ना अनुकूलता ठहरती है, ना प्रतिकूलता ठहरती है। ये क्यों नहीं ठहरती, कि आपके लिए है ही नहीं है। आपको जो जितना हिस्सा मिला है वो दूसरों का है, उसको एक रत्ती मात्र भी अपने लिए नहीं है। मानव शरीर की बड़ी भारी महिमा है, पर मानव शरीर अपने लिए नहीं है, अपने लिए त्याग है। इनका जो अनुराग है उसका त्याग कर देना, राग है, भोग में इच्छा है, इसका त्याग करने के लिए यह है। क्यों दिया है भगवान ने? कभी करुणा, भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। अब दिया हुआ मानव शरीर अपने लिए कैसे है? भगवान कहते मैं देता हूँ, तू दे दे, इसको दे दे, संसार को दे दे, संसार को दे, कर्म योग हो जाएगा, और प्रकृति को दे दे, ज्ञान योग हो जाएगा, और मेरे को दे दे, भक्ति योग हो जाएगा। अब तू ले लेगा तो जन्म मरण का योग, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो। तो ये सुख अपने लिए नहीं है, ये पदार्थ है शरीर अपने लिए नहीं है, ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। ये आप में जो योग्यता है वो आपके काम नहीं आती, दूसरों काम आती है। आपकी पढ़ाई आपके लिए आप बांधते हो, भोगते हो, ये बड़ा अन्याय करते हो। ये आपके लिए है ही नहीं, दूसरों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, अपने लिए नहीं है। धनी निर्धनों के लिए, निर्धन धनियों के लिए, पढ़े लिखे अपटों के लिए, अपट धनियों के लिए। आप अपने लिए मानो तो आप दूसरी सहायता लेने के आपको कोई अधिकार नहीं है। कितने ईमानदार है, कितने ख्याल करने वाले हैं कि भाई हम दूसरों की सहायता नहीं लेंगे, पक्का विचार करने वाले ऐसे सज्जन मैंने सुने कि पानी पांडे से जल पिए तो पैसा दे देंगे, पर किसी कुएं से जल निकाला तो पैसा फेंक दे, फिर पैसा फेंक दे कुएं में कि हम नहीं रहेंगे, ऐसे सज्जन हुए, मैंने सुना है उनका। तो वे भी चलते हैं तो सड़क अपनी बनाई है क्या? किसी वृक्ष की छाया मजे तो वृक्ष अपने लगाया है। पद्म पुराण का जब विशेषांक निकाला तो उस समय में शेठ जी थे खास, भाई जी तो चले गए थे रतनगढ़, तो उस समय में संपादन शेठ जी ने किया, तो पद्म पुराण की टीका नहीं मिली, हिंदी टीका मिली नहीं, तो संशोधन कैसे करे? तो मैं सुनाता था, मैं संस्कृत देखता था और हिंदी बोलता जाता था, तो उसमें कहते ये अंश लेना, इतना छोड़ देना, इतना लेना, इतना वो जो कहते जो मैं चयन कर देता, उसकी हिंदी बना करके पद्म पुराण अंक निकला। तो पद्म पुराण अंक ने इतना लोगों ने पद्म पुराण अंक को स्वीकार किया, भजनलाल जी चांदकोटिया कहते थे कि जितना पद्म पुराण अंक निकला जितने ग्राहक बढ़े, किसी विशेष अंक में इतने ग्राहक नहीं बढ़े, ये भजनलाल जी की बात। तो शेष जी वो करते थे संशोधन, उसमें बात आ गई किसी सरोवर में पानी पिए तो पानी पी के वहां से मट्टी निकाल के बाहर फेंक दे, ये क्या मतलब है? कहते ये अपना दूसरों का पिया बनाया हुआ पीते हैं तो कर्जा चढ़ाता, तो उसको जिसने खुदाया अपने भी थोड़ी खोलते तो अपना हिस्सा हो जाए, इतना ख्याल रखे दूसरों से न लेने। परंतु कहीं धर्मशाले में ठहरेंगे, किसी मकान में ठहरेंगे, किसी छाया गजे ठहरेंगे, किसी सड़क में ही चलेंगे, तो सड़क क्या अपने बनाई हुई है? दूसरे के बिना आप जीवन निर्वाह कर नहीं सकते। जंगम से भी सहायता ले गए और स्थावर से भी, वृक्षों से भी फल लेते हैं, शाक लेते हैं, अन्न लेते हैं, पत्ते लेते हैं, फूल लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, दूसरों के लिए बिना कोई निर्वाह कर सकता नहीं। कितना ही त्यागी हो, कितना ही ईमानदार हो कि दूसरे की सहायता न ले, तो क्या दूसरे की सहायता में जी सकता है? नहीं जी सकता। तो दूसरों के लिया है, लिया तो यहाँ लेने के लिए शरीर है ही नहीं, निर्वाह के लिए ले लो, वो भी सेवा में लगा दो, सब सेवा में लगा दो, दूसरों की सेवा में, तो दूसरी सेवा में लगने ये कर्मयोग हो जाएगा, ये भौतिक साधना है। तो भौतिक साधना में सुख पाने के लिए नहीं है, भौतिक साधना सुख पहुंचाने के लिए है। कर्म करो, कर्म का संबंध आपका संबंध परमात्मा के साथ होगा, योग होगा, कर्म योग, नहीं तो कर्म भोग, भोग होता बस फिर भोगी भोग भोग, जो भोगी भोग भोगता है उसको फिर भोग होने में भगवान दे देते हैं, फिर मनुष्य नहीं देते। 84 लाख भोग योनि, भूत प्रेत पिशाच भोग योनि, इनमें भोगो तू पद भोग योनि में जाओ, क्यों भोग अच्छे लगते हैं तो भोग योनि मिलेगी, अब साधन योनि कैसे मिलेगी, कि मानव शरीर ये साधनी होती है, ये भोगी होनी नहीं है। यही तो उनका फल विषय भोग, इसका फल नहीं है। इसका फल तो योग है, भोगों का त्याग है, संग्रह का त्याग है। त्याग क्या करे, छोड़ दे, छोड़ने से त्याग नहीं होता। छोड़ने से त्याग हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। मरने वाले शरीर छोड़ जाते हैं, संपत्ति छोड़ जाते हैं, कुटुंब छोड़ जाते हैं, मकान जायदाद सब छोड़ के मर जाते हैं, तो मुक्त होनी चाहिए। संबंध विच्छेद होने से जो छोड़ जाते, ये योग, ये संबंध विच्छेद, ये योग नहीं। योग क्या है, सहयोग सात्व क्या है, कि अपने ममता, अपनी आसक्ति, अपनी कामना, संबंध, अपना सुख, इसका त्याग करो। तो भौतिक साधना भी त्याग के लिए है, भोग के लिए नहीं। तो भौतिक सच्चा मानते हैं तो भौतिक भी दूसरों को सुख देना, औरों को सुख देना, एक एक को सुख, परस्परम भावयंता देवान भावयता ने देव देवता भावयंत, देवताओं को आप वृद्धि करे, आपकी देवता वृद्धि करे, परस्परम भाव एक एक वृद्धि कर दे, परम कल्याण हो जाएगा। अरे भोग भोगो तो फंस जाओगे। मान बढ़ावे हो गया, हमने पुस्तक लिख दी, बड़े भाई महात्मा संत हो गए। अरे पुस्तक लिख दी, किस भाव से हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे को बड़ा समझेंगे। हम ऐसे ऐसे पुस्तकों के संपादक है, लिखने वाले ऐसे पत्रों के संपादक है। ये भोग है, भोग कोरा भोग है, निकाल भोग भोग, इसका रोग और शोक और चिंता, ये इसका फल होगा। भोगे रोग भय जरूर रोग, भोग भोगो आप रोग न भोगो, ये होगा ही नहीं। सुख भोगो और दुख आपको भोगना पड़े, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अगर आप दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत चाहो, भोग का सुख मत लो, केवल दूसरों को दो, दूसरों को सुख दो, तो आप सुख से ऊंचे उठ जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। यह सांख्य प्राप्त है स्थानम तद योगी रूप गम्य रही, जो सांख्योग ज्ञान के द्वारा जो स्थान मिलता है वो योग के द्वारा वो स्थान मिल जाएगा। एक मत सम्यक सांख्योग और कर्मयोग में किसी में एक में सिद्ध हो जाओ, चाहे सांख्योग में सिद्ध हो जाओ चाहे कर्मयोग में। सांख्योग में सिद्ध के अपना नहीं, अपना त्याग कर दो, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, पदार्थ और क्रिया, इससे अपने ऊंचे उठ जाओ, अपने स्वरूप स्थित हो जाओ, तो सांख्योग हो गया। और अपने पास जो क्रिया और पदार्थ है वो दूसरों की सेवा में लगा दे रहा हूँ, दूसरों की सेवा करते रहो, तो ये कर्मयोग हो जाएगा। तो ये दोनों से मिति क्या हुई, कि एक मत्यास सम्यक, किसी एक मित्र दे जाओ वो भी और बिंदते फिल्म, दोनों का फल मिल जाएगा। तो संसार का सुख ठहरता नहीं, किसी के पास ठहरा नहीं, ठहरेगा नहीं, ब्रह्मलोक तक भी पहुंचाना पड़ेगा। क्यों नहीं ठहरता, कि ये सुख आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका सुख मिलेगा तो वियोग होगा ही नहीं, सुख ही सुख होगा। वो आपका सुख दो तरह का है, एक अपने स्वरूप का सुख है जो कि परमात्मा का अंश है, और एक परमात्मा का सुख है भक्ति का है। तो ज्ञान का अपने स्वरूप में स्थित हो गए, ज्ञान हो गया तो अपना सुख मिल गया, अब ये सुख मिटेगा नहीं। अथवा परमात्मा की प्राप्ति कर ली, परमात्मा दर्शन कर लिए, परमात्मा का प्रेम हो गया, तो वो आपका है, वो सुख ठहरेगा, वो मिटेगा नहीं कभी। माँ उपेत तो कौन दे, पुनर्जन्म नहीं देते, मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि आपका सुख आपको मिल गया, आपकी चीज आपको मिल गई, अब कैसे होगा। तो आपकी चीज ये है नहीं, इस वजह से सुख ठहरता नहीं। कितने बड़े भी सुख हो, ब्रह्मलोक का सुख ठहरेगा नहीं। अनंत ब्रह्मांड जिनके अंतर्गत है उस परमात्मा को प्राप्त होगा, आखिर सुख वो है, और उससे सुख है दिशा जो आपका स्वरूप है, आप परमात्मा का अंश है, उसमें स्थित हो जाए ज्ञान के द्वारा, तो वो सुख आपका है, निजी सुख है। वो निजानंद कहते हैं उसको, ये निज का आनंद है, जो निजानंद निज नहीं पर परानंद एक दूसरे का है। ये सुख आपके पास कैसे ठहरेगा, दूसरे की चीज कहाँ तक ठहरेगी। इस बात लोग में मारवाड़ में प्रसिद्ध बात है, बेटा हो जाए कोई गोद ले लेते हैं कि भाई ये सुख नहीं देता, उधारा बेटा कब दुख देगी, उधारा ही तो मेरा है नहीं, तो सब पर है, दूसरे का है, आपको कैसे सुख होगा। ये तो दूसरों का, दूसरों को देने के लिए ही है, रखने के लिए नहीं, देने के लिए है ही नहीं। ये दूसरों को देते रहो त तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, कोई औहदा मिल जाए उससे, और सब ये दूसरों का है, दूसरों को दे दो, उसका फल से आनंद बेईमानी है। दूसरे की चीज दूसरे को दे दी और फल मिलेगा, फल से क्या मिलेगा, आपकी आफत मिट गई। एक आदमी बाहर से आया कि मेले में जा रहा हूँ, 10,000 रुपए हैं, दुकानदार को कहा रख लो, मैं घूम कर आता हूँ ले जाऊंगा, नहीं तो कहीं जेब कतरनी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। शाम को आयो दे दिया तो आपके मन में आता है कि मैंने सुख दे दिया, मैंने दान कर दिया। अरे दान नहीं कर दिया है, आफत मिट गई। पहले दुख पर आयो जोखो, दूसरे जोखम है वो पहला दुख है, एकदम एकदम का दुख है, तो वो पराय जोखम मिट गया। अब इस तरह से आपकी जो सेवा ले ली तो हमारे तो जोखम मिट गई। भूखा आया तो अन्न दे दिया, तो वो अन्न उसका था, पराय जोखा था, वो आज चला गया, बड़ा अच्छा रहा। नंगा बिना कपड़ा दे दिया कि उसको देख दिया, हमारे ठीक हुए, पराय जोखा उतर गया। अब कितना पराय है इसका पता नहीं है, तो भी इसका पहचान कैसे हो, कितना पराया है, कितना अपना है, तो भागवत माया है। यावत ब्रियत जठरम तावत सत, जिसे निर्वाह हो जाए, स्वाद और शोक नहीं, ऐश और आराम नहीं, केवल निर्वाह हो जाए, उतना निर्वाह हो जाए, कपड़ा निर्वाह हो जाए, जमीन मकान अधिक अधिक जो अपना मानता है उसको कहा देना, शोर है वो। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, अधिक जो अभिमन्य है तो अधिक का जो अभिमान करता है कि मेरा धन मेरा है, वो चोर है। क्योंकि अपनी तो खावे जितनी चीज, पहरे जितनी चीज, रहे जितनी चीज उतनी है, अधिक अपनी है ही नहीं। अधिक का अभिमान क्या करे, अधिक करता है, कोई आ जाए अभावग्रस्त तो उसको उसने दे दी। जैसे हमने अपने निर्वाह की चीज दे दी, भूखा आए तो उसके निर्वाह की चीज उसको दे दी, कपड़ा आए तो कपड़े निर्वाह की चीज उसको दे दी। ऐसे फल चाहते, फल क्या चाहते हो, ये तो आपकी पूरी कृपा करी लेने वाले ने, जो पराया जोखा आपका मिट गया, आपकी आफत मिट गई, फल क्या, हमारी कोई आफत मिटे किसी का फल होना चाहिए, फल आफत मिटना फल, इसी पर फल और क्या होगा, इसी पर क्या फल, उसको लेकर फूंक भर लीजिए, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, ये ठीका नहीं है। अगर विरक्त हूँ मैं तो विरक्त मैं हो गया, दूसरा विरक्त हो नहीं सकता, क्योंकि विरक्ति का ठेका ले लिया हमने, भांग बेचने का ठेका ले रहा दूसरा बेच नहीं सकता, अफीम का ठेका लेता दूसरा बेच नहीं सकता, मरिया का ठेका लेता है बेच नहीं सकता, तो ऐसे आपके वैराग्य त्याग का ठेका फिर दूसरा ले नहीं सकता। ये तो रामदड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलवा है, तो ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, त्याग आपका है। वो त्याग करने से जो वैराग्य होता है, वो वैराग्य त्याग से जो त्यागी प्राप्ति से त्याग रहता है, उसका फल क्या, वो तो वो फल है, खुद आपकी आफत मिटी है, इससे बढ़कर और फल क्या होगा। फल शब्दों ने बंधे थे कि फल चाहते हैं तो फल भोग जन्म लो, उसमें बंधन होगा, इस वजह से फल क्या चाहना है। ये तो दूसरों की चीज दूसरों को दे दी, आफत मिट गई हमारी, आफत मिटी, यही तो फल हुआ। दूसरे ने सेवा ले ली, उसने कृपा कर दी, हमने क्या किया, उस सेवा नहीं लेता तो हमारे पर कर्जा बना ही रहता, नहीं तो कर्जा उतर गया, हमारे को निर्मल बना दिया उसने, वो निर्मल बनाएगा, नित्य योग हो जाएगा, ये कर्म का योग हो गया आपका। योग कर्म सुकौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, और कर्म में तो कर्मणा बद्धते संतु बंधता है, योग हो जाए, समता रहे सिद्धि असिद्धि में, सुख दुख में, सुख दुख के समय के तो लाभ लाभ हो जय अजय तथो युद्ध नहीं पाप वापसी, लाभ हानि में अनुकूलता प्रतिकूलता में सब रहो, फिर पाप नहीं लगेगा, तो दुख से बच जाओगे। तो यहाँ का सुख भोगने के लिए है ही नहीं मनुष्य, अगर भोग लग रही हो तो सुख हमारे पास ठहरता। जैसे स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ क्षीणे पुण्य, तो पुण्य भोगने के लिए पुण्य है, वो आपका किया हुआ आप भोग लो, गाड़ी में बैठे फिर पड़ता है, हम आए सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, एयर कंडीशन में आए, कभी उतरो उतरे क्या, हमारे टिकट खत्म हो जाते हैं, वो फिर कैसे रहे, वो सुख आपका है ही नहीं, आपके पास कैसे रहेगा। कोई आदमी सुखी हो नहीं सकता संसार से। कारण क्या? संसार का सुख मिला है किसी व्यक्ति का है ही नहीं। थोड़ा सा पुण्य का फल मिला उसको मिल गया, वो आपका नहीं है। ये तो पराई चीज है, आपका सुख नहीं है। आपका स्वरूप आपका है तो स्वरूप से कौन विचलित कर सकता है? स्वरूप निजानंद कहते अपना आनंद है, उनको कौन छोड़ा? और विशेष रूप से निजानंद से बढ़ जाए भक्ति का आनंद है विशेष, जो प्रत्यक्ष वर्धमान है वो सुख आपका, भगवान आपके है। क्योंकि मैं अंश जीव लोग जीव बुद्ध ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर पर हमारा हक लगता है, हम ईश्वर के हैं। उस पर भी ईश्वर को लेने के लिए नहीं, अपने आप को देने के लिए हक है, ईश्वर लेने के लिए नहीं। हम लेकर क्या करेंगे? हम लेंगे क्या? उसे छोटे से अंश है तो उसी को सुख देना है, उसी से लेना है, ये बेईमानी है। ईश्वर से भी लड़ा कई बार फंस आएंगे बंद आएंगे तो क्या देना है अपने को? तो सब कुछ देना है उसी को, उसी का ही है। इस वास्ते औरों के लिए ही है, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। अपने लिए होता तो रहता है, इस वास्ते अपने लिए नहीं है। ये तो केवल दूसरों के लिए ही है, दूसरों के लिए ही करना है। अपना तो इससे पिंड छुड़ाना है। अब सुख भोग के लिए लग गए रात और दिन, किधर क्या करना था, क्या करने लगे, किधर जाना था, किधर चले गए। और उसके लिए चोरी करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है, दूसरे से छीनता है, आजकल तो गर्भपात करता है, मन लगाता है, अब जन्म नहीं हो जाए, कितने घोर पापों में जा रहा है। केवल ये सुख जो आपका है नहीं, ये पराया सुख तो रहेगा नहीं, और उसे दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि पराया सुख से बेईमानी से सुख होगा, उसका दंड तो पड़ेगा ही भाई। आपका सुख था ही नहीं, आपने वो सुख भोगा, बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। बुद्धि मारी गई, सुनते ही नहीं, खाद करते ही नहीं, होश में आते ही नहीं। सत्संग सुनने वाले भी बहुत ऐसे मिलेंगे। ये हिंदुओं की स्वभाव हिमायती कहते हैं कि हिंदू सभा हमारी सब विश्व हिंदू, विश्व हिंदू भी। उनको मैंने पूछा वो कह के हाँ ऑपरेशन तो कराए हुआ हमारे, मैंने पूछा है वो तो कराए हुआ है, अब क्या हिंदू की कर दी? ये हिंदू सभा है, इधर जाता है आश्चर्य आता है, कर क्या रहे? साधु होते ही बस अपने भोगों में संग्रह में इसी में लगे हुए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना दी, हित करते हैं संसार का, वो भी भोगों में लगे हुए, वो भी वाह वाह में लगे हुए, वो भी आराम में लगे हुए, पुस्तकों में लिखने में लगे, वो भी इस वजह से हमारा नाम हो जाए। मारवाड़ में कहा होते गीतड़ा भिंदड़ा, अपना नाम लेने के लिए क्या भिंदड़ा? अरे ये है ही नहीं तुम्हारी, ये चीज ही पराई है, तुम्हारी है नहीं। तुम्हारी होती तो तुम्हारे पास रहती, तुम्हारे पास नहीं रहती इससे सिद्ध हुआ ये तुम्हारी नहीं है। ये नस्मदीयम नहीं तो परेशान, जो हमारी चीज दूसरे की हो नहीं सकती। तो ये संसार का सुख आपका नहीं है, आपका अपना स्वरूप है, और उससे बढ़कर परमात्मा है, जिसके परार अपराधो प्रकृति जिसकी, वो आपका है। वहां आप जाओ शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, फिर दुख होगा ही नहीं कभी। आप होना लोका पुनरावर्ति माओ पे तो कौन थे पुनर्जन्म न भी दे, मेरी प्राप्ति होगा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यदगत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम मम, जहाँ से लौट करके नहीं आते वो परम धाम मेरा धाम है। तो मेरा धाम है मम ही वारिश हो जीव लोग, जीव लोग जीव मेरा अंश है, तो मेरे धाम आ जा, फिर न निवर्तन दे, फिर निवर्तन क्यों? मुसाफिर आप कितने बड़े हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हो, रोजाना हजार रुपयों के ठहरते हो, आप जगह ठहरते रोजाना हजार रुपया ऐसे ठहरोगे तो उसमें रहोगे क्या? रह नहीं सकते ना। मुसाफिर का मुसाफिर कितना ही भोग लो, कितना ही रुपया कर लो, कितना ही सुख ले लो, वो आपका है ही नहीं, उसमें कैसे रह सकते हो? अपने घर पहुंचो वो निकाल ही नहीं सकता। ऐसे परमात्मा घर तो हमारा है, तो भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर मैं वारिश हो जीव लोग जीव पुत्र सनातन आदि मेरा ही अंश है। तो अपने घर पर पहुंचे उसे निकालेगा कौन? अपने घर में से कौन निकालेगा भाई? अरे पराए घर में रहने कौन देगा? पराए घर में तो रहने दे सकते। तो ये सब यहाँ रहने के लिए है ही नहीं, सुख भोगने के लिए है ही नहीं। ये खूब समझ ले इस बात को, तो निहाल हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ईमानदारी से रहो, या तो निर्वाह मात्र करना है, चाहे कर्मयोग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो, योगास्त्रियों में आप लोग कल्याण के लिए तो भौतिक साधना, आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना तीन साधना है। कर्मयोग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, भक्ति योग आस्तिक साधना है। तो आस्तिक का कह रहे मतलब है ये मानना पड़ेगा। ये दो तो लौकिक है, सांख्य योग और कर्मयोग लौकिक साधना है दो, क्योंकि दो चीज दिखती है, एक सही दिखता है, एक सही का अभिमान दिखता है। मर जाता है तो सही जा जाए, आत्मा चला जाता है, तो ये दोनों तो लोक में होता है, परमात्मा देखने में नहीं आते, जाने में नहीं आते। वो तो मानना है, केवल श्रद्धा विश्वास हो मानो, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो सांख्य और कर्मयोग दोनों आप साफ हो जाएंगे। गीता में कहा है कि मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतर परस्परम कथयंतर सम्मान नित्यम तुष्यंति से रमंती से, वो तो भगवान भक्ति में है। तेषाम सतत योगता नाम भजताम प्रीति पूर्ण ददामी बुद्धि योगम, दूरे नहीं हवरंग गरम बुद्धि योगा, तो बुद्धि योग में देता हूँ, कर्मयोग भी दे देते हैं। और तेषाम अनुकंपार तुम अज्ञान तमाम अज्ञान ज्ञान दीपे नाश होता, तो ज्ञान योग कर्मयोग भगवान दे देते, किसी से अपरिचित रहता ही नहीं, सब पूरा हो जाता है। वो कर्मयोग भी देते हैं, ज्ञान योग भी दे देते हैं, भक्ति योग है ही उसका। तो पूर्णता तब होती है जब प्रेम प्राप्त हो जाए, नहीं तो पूर्णता नहीं होती। मुक्ति हो जाती है ज्ञान योग से, मुझे कर्मयोग से हो जाएगी मुक्ति, क्या दुख से छूटना हो जाएगा। मन परम आनंद तो है, उसको कहते हैं परमानंद, वो परमानंद नहीं है, और छूटने का सुख है, छूटने का सुख तो मिट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। परंतु जो प्राप्ति का सुख है, वो सुख तो भक्तों को मिलता है, वो भक्ति में है, और सुख वो कर्मयोग ज्ञान योग में नहीं है। परम विद्या एवं योग शास्त्र गीता में है, तो ये विचित्रता है। भगवान ने गीता में बड़ी अलौकिक बात बताई है, विचित्र बात बताई है। तो संसार का सुख तो दूसरों के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। परस्पर भाव यंत्र एक एक सुख देते हुए, एक एक सहायता करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। तो इस त्याग के लिए, संसार की अनुकूलता त्याग के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। माँ का दूध माँ के लिए थोड़ा ही है, बच्चों के लिए है। आपका बल निर्बलों के लिए है, आपके लिए क्या काम आएगा, आपका बल आप क्या काम आएगा। आप निर्बलों को नाश करोगे तो आपके बल का महान दुरुपयोग है। बल तो निर्बलों की सेवा के लिए है, धनवत्ता निर्धनों के लिए, विद्वत्ता मूर्खों के लिए है, क्यों उनकी दी हुई है। एक गांव में लखपति होता है, दूजे शतपति और सहस्त्रपति है, लखपति दूजा नहीं है, तो आप धनी कहलाते हो, धनी आदमी। और आपके सिवा सब करोड़पति और आप लखपति हो, आप धनी कहलाओगे। तो धनी पड़ा तो निर्धनों ने दिया है, आपका खुद का नहीं है ये, दूजों को दिया हुआ लेकर अपने भोगते हो, ये तो बेईमानी है। ऐसे हम विद्वान हैं, कब तक जब हमारे से कम पढ़े पढ़े लिखे तब तक हम विद्वान, और हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हो तो वहां विद्वान क्या होता है। तो विद्वान बड़ा विद्वत्ता दी है मूर्खों ने। आप बलवान हो तो बलवान का खिताब मिला है निर्बलों से, तो निर्बलों की धरोहर है ये, निर्बलों को दे दो, अपना फल मत जाओ। अरे फल चाहो तो दिया कहाँ है, आप तो उसे दुकानदारी करते हो, कपड़ा देते हो, पैसा लेते हो, पैसा देते हो, कपड़ा देते हो, ये लेने के लिए है ही नहीं, ये तो केवल त्याग के लिए ही है। तो दूसरों को देना है कर्मयोग हो गया, अरे अपने त्याग कर दिया दे दिया, ये ज्ञान योग हो गया और भगवान में लग गया भक्ति योग हो गया। तो संसार की वस्तु संसार के लिए है, आपके लिए नहीं मिले है। विचार करे तो भगवान की बड़ी कृपा, ध्यान देना, जो अपने को मिली हुई चीज उसको दे दो कल्याण हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में होता है। घर से क्या खर्च हुआ, मिली हुई चीज संसार को दे दो, मिली हुई चीज प्रकृति को दे दो, मिली हुई चीज परमात्मा को दे दो, घर से क्या खर्च हुआ। मुक्ति मुफ्त में होती, ईश्वर से करना कृपा करके भगवान दे देंगे, तुम मुक्ति कर दो, तुम्हारे को ये देता तुम दे दो, दी हुई चीज दे दे। मौत हो जा, छोटा बच्चा पिता के हाथ में चाबी देता है, वो इतना बड़ा हो जा। अब वो चाबी दुर्लभ है, जितने की चेष्टा दे रहे की ऐसे भगवान वही बना तत्पुरुष मदर परम सब मेरे सुबह शुभ फल रे वो मोक्ष रे तू मुक्ति हो जाएगा तेरी आप ही। अरे भगवान कहते हैं अष्टनामी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेसी तद हम भक्ति वृतम उस भक्ति का उपहार अष्टम खा लेता हूँ खुश हो जाता हूँ प्रसन्न हो जाता हूँ निहाल कर दिया भक्त ने मेरे को तो निहाल कर दिया। क्या चीज भगवान श्री भगवान को दे दी अपनी नहीं रखी कितनी मौज की बात है। भगवान दे भक्त को भगत दे भगवान को देने का आनंद एक विलक्षण है। देने के आनंद से बहुत विलक्षण आनंद है देने का परंतु जो देना नहीं जानते वे जानते नहीं तत्व को जानते वो लेते नहीं। माघ महाराज बड़ा नामी पंडित हुआ है माघ मारवाड़ में ग्रामीण आदमी आया कहीं सा माघ जी तो माघ भी बन गया इतने दामी औपचारिक स्त्री ने कहा कि साग काय को बनाए तो इमली की तरह देखा तो इमली का पत्ता तोड़ उसे साग बनाया इमली का पत्ता करता नहीं जल्दी सीजता नहीं कर रहा था बहुत पकाया तो पकाया तो कटाई कटाई आ गई पानी में साग बन गया। साग बनाने के लिए पैसा नहीं लावे कहां से तो एक जाकर राजा को कहा कि तुम क्या करते ऐसे तुम्हारे देश में ऐसे पंडित है जिन्हें रोटी का ढंग नहीं है पूरा साग रोटी नहीं मिलती। राजा ने बुलाया आदर किया पूजन किया और धन दिया मांगना मिलते मिलते मिलते जैसे रवान मेरे घर पर पहुंच गए जयराम से कुछ नहीं पहुंच गए। ये अपने लिए है ही नहीं तो बड़े पुरुष अपने लिए नहीं मानते थे अब वो अपना मानता है उसको चोर का है वो सस्ते ना तो ये मनुष्य शरीर मिला है भाई त्याग के लिए मिला है भोग के लिए नहीं है ये तनु कर फल विषय ने भावी क्यों तो अपनी नहीं है अपने लिए भी नहीं है दूसरों की है दूसरों के लिए ही है अपने को दे दे दूसरों ईमानदारी से हो जाएगा कल्याण और बेईमानी से हो जाएगा बंधन। उनको अपनी मान लिया बेईमानी हो गई अपनी में ईमानदारी हो गई ईमानदारी बंद छूट गया। नारायण नारायण नारायण नारायण तो मानव शरीर मिला है इसका मतलब ये है ये योग्यता ये विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है वो भगवद गीता है।